राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 27 जनवरी सन 1997 को दोपहर बाद लगभग 3 बजे शाहीबाग अहमदाबाद में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम जो ये समझते हैं कि हमारा यही जीवन जीवन है, यही जीवन जीवन नहीं है। हमारा जीवन हमारी स्थिति है वो बड़ी लंबी है, ये जीवन का छोटा सा भाग है। इस जीवन में एक विलक्षणता है कि हम सदा के लिए जीवन को प्राप्त कर लें। जिसके जीव मात्र को मन में अभिलाषा रहती है, दुख कोई सा ही न रहे और परे भाई आनंद की प्राप्ति हो जाए। जैसे भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 22 में कहा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिवंतत यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुणाभिविचाल्यते। दो बात बताई, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिवंतत, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता है ऐसी उनके संभावना ही नहीं रहती। अर्थात लाभ की आखिरी अवधि, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, इतना लाभ हो जाए और जिस लाभ की प्राप्ति होने पर गुरुणा भी दुखे न बिचार लेते, अत्यंत गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। वो दुख वहां तम विद्या दुख संयोग भी होगा। आगे 23वें श्लोक में कहते हैं, दुख के संयोग का ही वियोग है, ऐसे तत्व की प्राप्ति कर रहे हैं। और वो तत्व सबको प्राप्त है, केवल अप्राप्त की प्राप्ति मानने से प्राप्त की अप्राप्ति हो रही है। जो परमात्म तत्व है सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण अवस्थाओं में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में स्वतः ठोस परिपूर्ण है। उसकी प्राप्ति का ये संकेत है कि उससे बढ़कर लाभ कोई नहीं है और वहाँ दुख पहुंचता ही नहीं, दुख का स्पर्श ही नहीं है, ऐसे लाभ की प्राप्ति है। उस प्राप्त उस नित्य प्राप्त को प्राप्त करना ही मनुष्य का ध्येय है, मनुष्य का खास लक्ष्य वही है। और मनुष्य जन्म की सफलता उसी में है, और वो है सब में परिपूर्ण। और जो ये अभी जीवन हमारे को दिख रहा है, संसार दिख रहा है, ये है नहीं, ये निरंतर जा रहा है, प्रलय में जा रहा है। इसे मैंने कल भी कहा है, आज भी कहा है, आज फिर कहता हूँ, मैं बार बार वो बात करता हूँ, उस तरफ ध्यान देना है। हम लोगों में प्रायः भावना है कि हम जी रहे हैं, अर्थात ये शरीर हमारा जी रहा है, ये बिल्कुल असत्य है। ये शरीर मर रहा है निरंतर, इस बात का आप ख्याल करें। ये बार बार मैं कहता हूँ, इस तरफ ख्याल करें। 12 महीना हो गए जन्म गांठ आई, आज उत्सव मनाते हैं हमारा, आज अमुक जन्म, अब अमुक वर्ष व्यतीत हो गया, इतने हम जी गए। इस पर थोड़ा आप ख्याल करें। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितने वर्षों के हम थे, मानो जितना वर्ष जीना था उसमें से जितने जी चुके हैं उतने तो मर चुके, क्यों वह तो समाप्त हो गया जीवन। अब आगे जितना बाकी है वो बाकी है जीने का, और वो प्रत्येक क्षण मर रहा है। जैसे मैं अभी आया उस समय जो आपका हमारा जीवन था वो अब नहीं है, ये अभी थोड़े मिनट हुए, 3 बजे से पहले आया मैं, अब 3:11 हो गए, तो ये 12-13 मिनट हमारे जीवन में कम हो गए, अर्थात मृत्यु का दिन नजीक आ गया। तो निरंतर मर रहे हैं और मानते हैं कि जी रहे हैं, इस बात पर आप विचार करें। जो जीना है वो चीज क्या है, इससे प्राप्त होगी जीवन, उसे फिर मरना नहीं होगा। उस तत्व की प्राप्ति के लिए ही ये मानव शरीर है। मनुष्य शरीर की सार्थकता नित्य जीवन को प्राप्त करने की है, उसमें गीता के योग का है, नित्य योग है वो। उस नित्य निरंतर जीवन के साथ हमारा जो घनिष्ठ स्वाभाविक संबंध है उसको पहचानना है, ये भगवद गीता का योग है। गीता में योग की परिभाषा 2 बताई है, एक तमविद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग हो उसका नाम है योग। उसी 23वें श्लोक में दुखों के संयोग का ही वियोग, दुख लेश मात्र भी कभी ना हो, स्पर्श ही ना हो, उसका नाम योग। और एक का है समत्व योग उच्यते, दूसरे 48वें समत्व योग उच्यते, समता का नाम योग है। तो खूब सरलता से आप समझें कि हम जो है इसमें 2 है, एक तो शरीर है और एक शरीर ही है, शरीर को धारण करने वाला है। तो शरीर धारण करने वाला है उसकी स्थिति, उसमें स्थिति होना का नाम भी योग है, और जो निरंतर मर रहा है उसके वियोग का नाम भी योग है। दुख संयोग वियोग मतलब जो अभी संसार है ये है दुखालय। जैसे भोजनालय, वस्त्रालय, विद्यालय, पुस्तकालय, अर्थ के विद्यालय में विद्या ही विद्या है, पुस्तकालय में पुस्तक ही पुस्तक है, इस तरह से इस संसार में दुख ही दुख है, दुखालय है ये। दुख की तो होती है भावना और वासना और इच्छा, और मिलता है दुख, तो दुखालय से संबंध विच्छेद हो जाए इसका नाम योग। मातृ दुख मिट जाए, घूमना भी दुख है ना विचार लेते, गुरुतर दुख से विचलित नहीं किया जा सकता, ऐसा सुख मिल जाए, दुखों का वियोग हो जाए। और सुख क्या है, साम्य स्थित अनुमाना, साम्य अवस्था है जैसे कि शांत, उसका नाम ही योग। तो दुखों के वियोग का नाम योग हुआ, और महान आनंद के साथ संयोग का नाम योग हुआ। तो नाशवान और अविनाशी 2 तत्व है, ये जितना देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखने में सुनने में समझने में जो आता है विचार करने में जो कुछ आता है ये है नहीं, ये तो निरंतर अभाव में जा रहा है। जैसे ये दिखने वाला शरीर सब अभाव में जा रहे हैं, भाव नष्ट हो रहा है, अभाव में जा रहे हैं, तो केवल अभाव में शरीर जा रहे हैं सभी, तो ये रहने वाला नहीं है, तो इससे वियोग हो जाएगा, नाम योग है। और रहने वाला जो तत्व है स्वाभाविक, उसमें स्थित होने का नाम योग है। एक करने से दोनों हो जाते हैं, उस तत्व की प्राप्ति करना है। दुख संयोग वियोगम और समत्वम, वो साम्य यही तेज सर्वो ये शाम साम्य स्थित मन, ये शाम मन जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने इस संसार को जीत लिया। संसार को जीत लिया का अर्थ क्या हुआ कि संसार का जो परिवर्तन है ऊंचे ऊंचे उठ गए। जब तक भोग और संग्रह की रुचि है तब तक संसार हमारे पर विजयी हुआ, हम उससे दब गए, उससे पराजित हो गए। संग्रह चाहते हैं, भोग चाहते हैं, तो हम नीचे हो गए, ये संसार हमारे ऊपर हावी हो गया। इससे ऊंचा उठने पर हमारे संग्रह की भोग की इच्छा किंतु तुम्हारे लेत मात्र भी नहीं रहती, जो समता का साम्राज्य है उसमें हमारी स्थिति हो जाए, तो साम्राज्य में स्थिति का नाम योग। और उसकी स्थिति हमारे को सबको हो सकती है, क्योंकि वो नित्य प्राप्त है, जो समता रूप से परमात्मा तत्व परिपूर्ण है वो सबको प्राप्त है, और जो ये दुखालय है ये अप्राप्त है, ये निरंतर अभाव में जा रहा है, और वो निरंतर भाव रूप से परिपूर्ण है। अब इसकी जो नाशवान से अलग होना है ये योग है, और अविद्या में स्थित होना ये नाम योग है। तो उसकी प्राप्ति के लिए बड़ी सुगम बात बताई जाती है, बड़ी सरल। भगवान कहते हैं ते प्राप्त भवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। खास चीज है ख्याल करने की, हम जो अपना सुख चाहते हैं, अपना आराम चाहते हैं, अपना मान चाहते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं, हम जो लेना चाहते हैं, ये ही हमारे गलती होती है, दुखों का कारण है। इनका अगर त्याग करें तो त्याग करने पर वो समता रूप परमात्मा स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग योगास्त्रयो मया प्रोता नृणां श्रेयो विदित सया। मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन योग बताए, कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग। तो इस संसार से वियोग होने पर वियोग होता है, तो कर्मयोग बड़ा सुगम बताया। आप अगर कल्याण चाहते हैं, आप मैं सब हम लोग अपना उद्धार चाहते हैं, उस नित्य आनंद को चाहते हैं जहां दुख का लेश ही नहीं, तो दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो, ऐसा भाव रख करके और अपने सुख का आराम का भीतर से भोग का त्याग करें। सुख का भोग है ना, वो हमें पतन करता है, सुख पतन नहीं करता है। भोजन किया सुख हो गया, नींद आई सुख हो गया, तो ये पतन नहीं, ये सुख मिलता रहे। ये जो लेने की इच्छा है ये वास्तव में गिराने वाली पतन करने वाली चीज है। तो इस जगह है देने की इच्छा हो कि दूसरों को आराम कैसे दे। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो जाए। जैसे हमारे सुख में प्रीति है, इसी तरह से दूसरों के हित में हमारा प्रेम हो गया, सबका हित कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। घर में आप इसका विचार करें तो बड़ा आनंद होगा, बड़ी शांति होगी। घर में रहते रहने की विद्या है, मैंने एक पुस्तक लिखी है, संसार में रहना का एक तरीका है, संसार में कैसे रहे, गृहस्थ में कैसे रहे, ऐसा पुस्तक है। तो वो कैसे रहे कि सबको सुख हो। भाइयों से बहनों से मेरा कहना है, जहाँ रहते हैं वहाँ आपकी भावना हो कि मेरे सिवाय सबको आराम कैसे पहुंचे, सबको सुख कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबका सबकी महिमा कैसे हो, सबको शांति कैसे मिले। मेरी शांति सबके शांति के बाद ये रास्ता है उस शांति के प्राप्त करने का। और मेरे को सुख कैसे मिले, मेरे को आराम मिले, मेरी उन्नति हो जाए, आराम मिले को द्रव्य, मेरे को भोग, मेरे को आराम मेरे को मिले, मान मेरे को मिले, बधाई मेरी हो, ये है पतन का रास्ता। अब क्षमा करें, मैं आपका सुख छीनना नहीं चाहता हूँ, सुख से वंचित करना नहीं चाहता हूँ, महान सुख आपको मेरे को हो जाए, वो जो मैंने गीता में पढ़ा वो कह रहा हूं। तो दूसरों को सुख हो, अपने को सुख के बाद ये क्या है, ये हिरण्याक्ष का रूप है। मैं मरूं नहीं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, सुबह नहीं मरूं, शाम को नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, गीले से नहीं मरूं, सूखे से मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरूं, मनुष्य से मरूं नहीं, पशु मरूं नहीं, खूब विचार कर लिया कि मैं नहीं मरूं तो मेरे को सुख हो, ये है आसुरी वृत्ति, ये राक्षस की वृत्ति। और सब सुख हो जाए, सबको आराम मिले, सब आनंदित रहे, सबका भला हो, ये है दैवी संपत्ति। मनुष्य मात्र में ये भावना आनी चाहिए। और ये भावना आप शुरू करें घर में से, बहनों से कहना है कि बहनों के आपस में दूसरों को सुख कैसे मिले, औरों का आराम कैसे हो, औरों का सम्मान कैसे हो। ये भाव सर्वभूत हिते रता, हरेक भाई और बहन दूसरों का हित करने में प्रीति का अनुभव करे, दूसरों के सुख में अनुभव करें। संतों के लक्षणों में यही लिखा है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। दूसरे के सुख से सुख होता है और दूसरे के दुख से दुख होता है, ये गीता में कहा। जैसे रामायण आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति सुखम वाय दिवा दुखम सहयोगी परमो मत। जैसे अपने शरीर में किसी अंग में भी पीड़ा न हो और सभी अंग में शांति पीड़ा रहित सुख रूप है, इस तरह से सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, ये भाव करने से हमारे को सुख सदैव ही होगा। इसमें एक शंका हो सकती है कि सबके सुख में हमारा सुख हो तो सुख सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा होगी और सुख दूसरों के दुख दूर करने की हमारा हमारी प्रवृत्ति होगी, तो दूसरों के दुख से हम दुखी होंगे तो हम दुखी रहेंगे, क्योंकि संसार में दुख ज्यादा है तो दुख हम भोगेंगे, हम दुखी ज्यादा होंगे तो लेने के दरे पड़ गए तो फायदा क्या हुआ। दूसरों के दुख दूर और दूसरों के सुख से सुखी हुए तो दूसरों के सुख तो कम है, दूसरों के दुख ज्यादा है। संसार में दुख ज्यादा है सुख कम है, तो दूसरों के दुख से दुखी ज्यादा हम दुखी होंगे और सुख हमारे कम मिलेगा, ये बात नहीं है। कृपया थोड़ा इसमें विचार करें, जैसे हमारे कोई पीड़ा होती है, हमें जैसे भूख लगी तो भूख लगने पर हम भोजन की इच्छा करते हैं, भोजन की चेष्टा करते हैं, तो दूसरों के दुख से दुख होने पर दूसरों को भूख दूर हो ये भाव करेंगे। तो हम जो संचय करते हैं पदार्थों का, इस संचय का त्याग होगा दूसरों के हित के लिए और दूसरों के सुख से सुख होगा, तब हमें सुख भोगने की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि दूसरों के सुख से हम सुखी हो जाएंगे तो हमारे मुफ्त में ही सुखी प्रसन्नता हो जाएगी। जैसे माता बच्चे को भोजन कराकर प्यार पूर्व प्यार करके गोद में सुलाकर राजी होती है, तो इससे बच्चे के सुख में सुखी होने से माता को सुख की आवश्यकता नहीं रहती, अगर भोजन मिलता है माता और बालक दोनों भूखे हैं तो पहले बच्चों को खिलाएगी। माँ का हृदय बना कोमल और पालन करने वाला होता है। ये पुरुषों की अपेक्षा ये नारी वर्ग का हृदय कोमल होता है, दूसरे उसको पहुंचाने का होता है। तो वो कोमल हृदय दूसरे उसको पहुंचाने का होगा तो अन्न कम मिला है तो बच्चे को भूखा नहीं रखेगी, आप भूखे रह जाएगी। तो भूखे रहने में दुख नहीं होगा, प्रसन्नता होगी। एक संत से बातें हुई हमारी, उनसे पूछा कि महाराज भोजन बढ़िया कौन सा, बढ़िया भोजन कौन सा, कि जो खिलाने वाला है उसको खाने वाले की अपेक्षा ज्यादा आनंद आता है वो भोजन बढ़िया होता है, और निकृष्ट भोजन कि खिलाने वाले की अपेक्षा खाने वाले को आनंद ज्यादा होता है वो भोजन निकृष्ट होता है। और दोनों को सुख हो तो मध्य दर्जा का होता है। ख्याल किया मैंने, खिलाने वाले को आनंद ज्यादा हो। जैसे हम संतों की सेवा करते हैं, कैसे पूज्य जन है, बड़े आदरणीय जन है, उनकी सेवा करने में हमें सुख होता है, तो उनको सुख पहुंचाने में जो सुख होता है वो अपने सुख भोग में आनंद नहीं होता। हम बढ़िया भोजन कर रहे वो बढ़िया नहीं होगा, हमारे आदरणीय पूजनीय श्रेष्ठ है उनको भोजन करने से जो हमें सुख होता है वो हमारे भोजन करने से नहीं होता। तो उनको सुख भोजन कराने में सुख होता है तो वो भोजन बढ़िया होता है। तो हर एक तरह से हम दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं। प्रेम में भी इस बात की बहुत बड़ाई की गई है, तत्सुख सुखित, भगवान के सुख से सुखी हो। आप बल्लभ कुल की संप्रदाय देखा है ना, लाला को सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे मिले, एकदम धुन रहेंगे। अगर कोई उत्सव हुए तो ज्यादा उत्सव हुए तो आज लाला का परिश्रम हुआ तो फिर भोग लगाओ, अब फिर भोग लगाओ, तो उनके सुख में सुख होने से अपने सुख विस्मृति हो जाती है। अपने सुख भोग की जरूरत नहीं, उनके सुख से हमें सुख मिल गया, और उनके दुख दूर करने में हमारी सामग्री मिली तो संचय, हमारा संचय करने की वृत्ति कम हो गई। आज संसार में आफत क्यों हो रही है, भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रसिद्ध प्रसाम व्यवसाय आत्मिक बुद्धि समाधो न भी दी जाते। भगवान ने जहाँ कहा कि सांख्य में व्रत कही, अब योग में तुम सुनो, तो योग क्या है, उस योग की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि एक बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, हमें अपना ही कल्याण करना है, ये व्यवसाय बुद्धि एक होनी चाहिए। दूसरे देखे 40 से 44 तक है, 500 तो 400 43 42 43 44, तो व्यवसाय बुद्धि कब होगी कि जब हमारी भोग भोगने की और संग्रह करने की रुचि नहीं होगी तब होगी, और संग्रह करने की रुचि हमारी और सुख भोगने की रुचि होगी तो दूसरों के दुख की तरफ वृत्ति हमारी नहीं जाएगी। तो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है वो परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, वो जन्म मरण को प्राप्त करेगा, जन्म मरण भोगवाद होगा, ये अध्यात्मवाद नहीं होगा, आस्तिकवाद नहीं होगा, भोगवाद होगा। तो भोगवाद पशु हमें ही है, बंदरी होती है, बंदर में और पशुओं की अपेक्षा ज्ञान विशेष होता है, और बंदरी का मोह भी अपने बच्चे पर ज्यादा होता है, परंतु रोटी और मिले भोजन फल मिल जाता है तो बंदरी आप खाती है बच्चों को नहीं देती। हमारी माताएं बहना है ये बालक को पहले जाएगी आप भूखी रह करके, पर बंदरी खुद खाएगी बच्चे को नहीं जाएगी। मैंने देखा, आपने देखा होगा प्रत्यक्ष, वो खा रही है बच्चा पास मतलब घूमी देनी चीं चीं चीं का भाग जाता है, कण का कोई गिरता है तो वो मुंह में लेता है और रोटी खा रही है। तो हृदय शून्य होगा, उसे नम्रता नहीं रही, ऐसे हम सुख भोगे दूसरे दुख भोगते रहे ये मनुष्यता नहीं है, ये पशुवाद है। मनुष्यता तब है कि हम तकलीफ उठा मन दूसरे को सुख हो, तो दूसरों के सुख देने से अपने सुख का त्याग होता है, और सुख के त्याग से जो आनंद होता है वो सुख के भोग में आनंद नहीं होता। हमारे पूजनीय आदरणीय है उनको पंखा जलते में जो सुख होता है अपना पंखा उन्हें नाराज नहीं होता। तो मातृ प्राणी के सुख पहुंचाने में अगर प्रवृत्ति हो जाए तो हमारे में मनुष्यता आ जाएगी, और अपने सुख के लिए चले तो पशुता आ जाएगी। पशु अपना सुख देखता है, बंदर अपना सुख देखता है, और बच्चे में इतना मोह है, बच्चा जब मर जाता है तो मरे हुए बच्चों की बंदरी अपने हाथ में पकड़े रहते छोड़ते नहीं, मरने पर भी बच्चों को छोड़ते नहीं, इतना मोह होता है। पर आराम सुख खाना मिलेगा तो आप खा जाए, उसको नहीं देंगे। तो ये पशुता है। तो सर्वभूत हिते रता, परमात्म तत्व की प्राप्ति कब होगी? कि प्राणी मात्र के हित में हमारी प्रीति होगी, दूसरों के सुख में हमारी रुचि होगी, सबके सब सुखी कैसे हो जाए, तो हमारे सुख का त्याग होगा। तो संतों की महिमा बताई कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, ये संतों ने कहा, कवियों ने कहा, पर वो कहना आया नहीं, मन ठीक वर्णन नहीं कर सके। क्यों? कि निज परिताप द्रव नवनीता, मक्खन तो खुद के आंस लगने से पिघलता है और संतों का हृदय पिघलता है दूसरे के दुख से। तो दूसरों के दुख से हृदय द्रवित होता है, वहां दया है, वहां प्रेम है, उस द्रवित द्रव भाव में बड़ा आनंद है। दूसरों के सुख से आनंद बहुत होता है, प्रसन्नता होती है, और दूसरों के दुख से दुख होता है। किसी को दुख ना हो, सभी सुखी हो जाए, ऐसी संतों की बातें हमने सुनी है, कुछ कुछ देखने भी आई है। तो संतों का हृदय मक्खन से कोमल होता है, मक्खन के खुद के आंस लगने से पिघलता है, और संतों का हृदय पिघलता है दूसरों को दुखी देख करके। इसलिए अच्छे अच्छे संत महात्मा अपना आनंद लेकर सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो। जैसे कल मैंने बताया था कि से लखन सी रघु भी रहे जिमि अविवेकी पुरुष शरीर है। लखन लाल जी चित्रकूट में रहते हैं, तो सीताराम जी लखन जी के जंगल में रहे, तो लखन लाल जी सीताराम जी को सुख पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? कि जैसे अविवेकी अज्ञानी अपने शरीर को सुख पहुंचाता है, जैसे बंदरी है अपने शरीर को सुख पहुंचाती है, बच्चे को नहीं। तो जैसे अविवेकी अपने शरीर की सेवा करे, इस तरह वे सीताराम जी की सेवा करते हैं। तो सीताराम जी की सेवा करने से उनको जो सुख होता है, वो सुख की खुराक अपने को मिल गई। और पर दुख दुख सुख दे, दूसरे के दुख से दुखी हुए तो उन्हें अपने त्याग हो गया, परे सुख से अपने को सुख हो गया, और परे दुख से दुख होने से अपना खर्च उसके लिए होगा। तो हमारे जमा उजार हमारे पास वस्तु इकट्ठी हो जाए, ये संग्रह करने की रुचि कम हो जाएगी और मिट जाएगी। दूसरों के सुख के लिए खर्च करेगा, जैसे अपने आराम के लिए धन खर्च कर देते हैं, यहाँ से वहां जाना है चार पैसे लगे, क्यों चार पैसे चल देंगे यहाँ से, तू पैसा का संग्रह करता है, अगर दूसरे को तकलीफ उसको देगा। तो संग्रह और भोग ये दो चीज बाधक है आध्यात्मिक उन्नति में और व्यवहारिक में भी। जितना संग्रह और सुख का भोगी अपना अन्याय करता है, इतना त्यागी और संग्रहित वो अन्याय नहीं करता है। घर में भी वो श्रेष्ठ पुरुष होता है जो अपने सुख को न देकर अपने कुटुंब के सुख को देखता है, अपने तकलीफ उठा लेता है कुटुंबियों को सुखी बनाने के लिए, अरे उसे दुख दूर करने के लिए अपने परिश्रम कर लेता है, खर्च कर देता है। तो भोग की संग्रह की रुचि कम होती है, और भोग संग्रह रुचि कम होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो सबको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, एकांत वेद ये काम करते हैं। आपने सुना होगा नर नारायण भगवान उत्तराखंड में वह रहकर दुनिया के हित के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं स्वयं किस लिए? कि जीव मात्र का कल्याण हो, संपूर्ण प्राणियों का उद्धार हो। उस उद्धार के लिए तकलीफ तप भी कर रहे हैं, ऐसे घर में जो सज्जन पुरुष होते हैं वो घर वाले सबको सुख कैसा हो, वो कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, सबको सुखी देकर राजी हो जाते हैं। तो मनुष्य मात्र में इस चीज की बड़ी भारी आवश्यकता है कि सब सुखी कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो, तो ते प्राप्ति भगवान को मिल जाते हैं। भगवान का सबसे श्रेष्ठ दर्जा क्यों हुआ कि वो सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सुहृद है भगवान, अपना आराम लेते हैं, सबका पालन पोषण हो, सही करती बड़ी भरती सबका भरण पोषण हो जाए, विभर्ति अव्यय ईश्वर उत्तम पुरुष वस्तु अन्य परमात्मे चिदार्थ, परम अध्याय में आता है उत्तम पुरुष अन्य क्षर अक्षर लोक में है और उत्तम पुरुष अन्य है अलौकिक है, उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा इत्यादि से नाम परमात्मा कहा है। यो लोक त्रेवा लोक में रहता विभर्ति सबका भरण पोषण करता है, सबको सुख पहुंचाता है, इस वास्ते भगवान अच्छे है। पर इसमें हम जानते नहीं, माँ को जानते तो माँ का आदर होता है, समम नाश शरीर पोषणम, तो ये वृत्ति हम लोगों की होनी चाहिए, तब वास्तव में मनुष्य की मनुष्यता है। परमात्मा को याद करना और दूसरे की सेवा करना, ये दो वृत्ति खास मनुष्य की मनुष्यता की है। मनुष्य हो गए पर ये वृत्ति नहीं तो मनुष्य मनुष्य बना नहीं रहा। जैसे बंदरी आप रोटी खाती हुई बच्चे को नहीं देती, यही अगर हमारे में रहा तो मनुष्यता क्या हुई। मनुष्यता तभी है कि जब अपने सुख का त्याग कर दूसरों को सुख पहुंचावे, ये वास्तव में हमारी ठीक स्थिति होनी चाहिए, सत्य स्वाभाविकता आनी चाहिए हमारे में। मनुष्य बना यही है। जेल में रहते रहने वाले जितने जेली है उनके प्रबंध करने के लिए जेल के अफसर रहते हैं, जेल के अफसर बड़े माने जाते हैं और जेली कैदी होते हैं, कारागार में रहने वाले कैदी है, पर कैदियों के लिए अफसर होते हैं, अफसरों के लिए कैदी नहीं होते। इसी तरह से संसार में जो मनुष्य इतर प्राणी है उसकी रक्षा के लिए मनुष्य है, न कि उनको भक्षण करने के लिए मनुष्य है। जो मनुष्यों में अंडा मछली मांस खाने की प्रवृत्ति, ये राक्षसी वृत्ति है, ये राक्षस असुर में आ गया। मनुष्य में ऐसी वृत्ति नहीं, अनुष्य में तो दुर्गो सुख पहुंचाने की वृत्ति होगी, आराम पहुंचाने की वृत्ति होगी, दूसरों को आराम देने की वृत्ति होगी। तो दूसरे संपूर्ण जीवों के लिए मनुष्य है, न कि दूसरे जीव मनुष्य के लिए उनको मार के खा जाओ, ये राक्षसपना है, मनुष्यपना नहीं है। तो मनुष्य होता है वो सेवक होता है। ये जो स्वर्ग और मर्त्य और पाताल तीन लोक माना गया, ऊपर का लोक है और मध्य लोक है, अधर लोक है। तो ये मध्य में क्यों रखा, कि ऊर्ध्व लोक के पास रहने वाले देवताओं का भी पूजन करते हैं, नीचे रहने वाले लोगों का भी रक्षा करते हैं, समान वालों की भी रक्षा करते हैं, इस वजह इनको बीच में रखा कि ऊपर की सेवा नीचे की सेवा मध्य व्यक्ति की सेवा करूंगा। तो मनुष्य मात्र है वो संपूर्ण जीवों की रक्षा पालना उद्धार करने के लिए है। जहां ये वृत्ति पैदा होगी कि सब सुखी हो जाए, सबको आराम मिले, सबका कल्याण हो जाए, वहां भगवान के साथ हमारी एकता हो जाएगी। क्यों, भगवान भी तो सबके हित है, विवृत्ति अव्यय विभिन्न पोषण करता है, अविनाशी है। तो भगवान के लक्षण सुहृदम सर्वभूताना, प्राणी मात्र के सुहृद है परमात्मा, और संतों के लक्षणों में सुहृदम सर्वदेही नाम, जितने शरीरधारी हैं उनके सब सुहृद होते हैं, तो भगवान की इनकी एकता हो गई, तो उनका दर्जा भगवान के समान हो गया। जो सबका सुख चाहता है, सबको आराम चाहता है, तो मनुष्य मात्र के लिए अपने सुख का त्याग करे दूसरों के सुख के लिए, औरों के आराम के लिए अपने आराम का त्याग करे, दूसरे सम्मान के लिए अपना अभिमान सम्मान का त्याग करे, दूसरे की प्रशंसा के लिए अपनी प्रशंसा का त्याग करे, दूसरों का हित कैसे हो, इसे कल्याण हो जाता है, इसको कर्मयोग कहते हैं। इसका नाम कर्मयोग है। कर्म किया संसार के लिए, हमारा योग होगा परमात्मा के साथ में, हमारा संबंध परमात्मा के साथ होगा। और सुख चाहेंगे, भोग चाहेंगे, संग्रह चाहेंगे, तो परमात्मा से वियोग हो जाएगा। क्यों? परमात्मा सबका हित करने वाले हैं और हम अहित करने वाले हो जाएंगे तो जन्म मरण में जाएंगे। अभी आप हम वर्तमान बैठे हैं तो दूसरों के हित की भावना होने से ऊंचे होते हैं। गांधी जी को बापू कहते हैं लोग, बापू पिता कहते हैं। क्यों पिता कहते हैं? उनके हृदय में लगने के सब हमारा देश आजाद कैसे सुख कैसे हो जाए, तो सुख देने की भावना से दर्द ऊंचा हो जाता है, सुख देने की भावना से नीचा हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। इस वास्ते सबको सुख कैसे हो, भाइयों से बहनों से मेरा कहना है, अपने अपने घर में एक एक भाई एक एक बहन अपने कुटुंब को सुख कैसे हो शुरू करें यहाँ से, और कुटुंब के बाद में अपने मोहल्ले में सुख कैसे हो, मोहल्ले में हमारे दिए हमारे गांव में कैसे हो, हमारे शहर में सुख कैसे हो, शहर में सब प्रांत में सुख कैसे हो, हिंदुस्तान में सुख कैसे हो, फिर विदेशों में सुख कैसे हो, फिर स्वर्ग में भी सुख कैसे हो, पाताल में ही लोगों सुख कैसे हो। तो सबके सुख की भावना करने से महान आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे खेती की जाती है तो बढ़िया बढ़िया जो दाने होते हैं, बीज बढ़िया, वो बढ़िया पुष्ट बीज रेती में मिट्टी में मिलाए जाते हैं तो खेती हो जाती है। मगर खेती में अगर ज्वार बोते हैं मक्की बोते हैं तो मक्की पैदा होती है, परंतु ये जो खेत है इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, इस क्षेत्र में हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं तो हम तो सुख पहुंचाते हैं भौतिक नाशवान, और हमारे खेती होती है अविनाशी की, तो मक्की की मक्की पैदा होती है। यहाँ नाशवान सुख का त्याग करने से अविनाशी सुख मिलता है, नाशवान है वो खत्म होने वाला सुख देने से सदा नित्य रहने वाला सुख मिलता है। तो ये खेती बहुत बढ़िया है, इस बात को भूल गए। मनुष्य शरीर का जो महत्व है, मनुष्य शरीर की जो महिमा है, देवता भी मनुष्य शरीर को चाहते हैं, तो मनुष्य शरीर की महिमा बड़ी भारी है। मनुष्य एक ऐसा है कि ये भगवान की तृप्ति करता है, अपनी भी तृप्ति करता है, दुनिया की भी तृप्ति करता है। कर्मयोग से दुनिया की तृप्ति करता है, ज्ञान योग से अपने अपने आत्मा का अनुभव को तृप्ति करता है, और भक्ति योग से भगवान से प्रेम कर भगवान को तृप्ति करता है। तीनों को तृप्त करने की शक्ति मनुष्य में है। कब? कि अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सभी भगवान को सुख जाए, ये भाव हो सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद ही रहे, किसी को दुख ना हो, तो इससे दूसरों को सबको सुखी कर देगा। ये बात नहीं है, ये हाथ की बात नहीं है, अपने सुख का त्याग कर दे ये बात है। तो अपने सुख लोलुपता का त्याग हो जाता है, जन संसार के नाशवान सुख का त्याग हुआ और अविनाशी सुख मिला। सत्य स्वाभाव जो सब में परिपूर्ण परमात्मा है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। उसकी प्राप्ति न होने में नाशवान सुख की लोलुपता ही बाधक है। वो सुख लोलुपता न हो, दूसरों को सुख देने की, आराम पहुंचाने की, कल्याण करने की हृदय में लगन हो जाए, तो लगन होने से अपने सुख अपने आराम का त्याग होगा, और अपने सुख आराम कर मान आदर कर आराम का त्याग करने से तत्वता मुक्त हो जाएगा। सत्य ही जो सब जगह मौजूद है उसकी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? जो नित्य निरंतर नाश में जा रहा है संसार, वो नाश में जाने वाले वस्तु को ही हम लेकर सुख पाना चाहते हैं, तो हम अपना सुख चाहते हैं तो जड़ता आवेगी, और जो ही दूसरों को सुख पहुंचाने की हमारा भाव रहेगा वह शीतलता आवेगी, चिन्मयता आ जाएगी। तो देना ही देना है ये चेतनता है, लेना ही लेना ये जड़ता है। तो पशु है पक्षी है वृक्ष है ये देते ही लेते हैं, और परमात्मा और परमात्मा के भक्त देते ही देते हैं। ये पूरा जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, एक तो भगवान एक भगवान की भक्त, ये बिना हेतु हित करने वाले हैं। और सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब रीति, ये लेने ही लेने वाले हैं, तो लेने लेने में जड़ता आती है, जड़े ही देने से चिन्मयता चेतनता आती है, तो जड़ का त्याग कर चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो प्राप्ति सबका हित भावना से होती है। तो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग ये सरल है, और गृहस्थाश्रम है ये सुगमय। जितने हमारे सदस्य हैं उन सबको आराम कैसे पहुंचे, उसको सुख कैसे पहुंचे, ये भावना अगर हमारी होगी तो परस्पर भाव अंतर श्रेय परम भविष्यता देवान देवता होगा तो पूजन आप करो, देवता आपकी रक्षा करे, परस्पर रक्षा करते परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये परमात्मा प्राप्ति का बड़ा सुगम सरल रास्ता है। रिश्ता सुगमान होता है इसका, साधु में भी हो जाता है, साधु में इसमें बाधा नहीं लगती। किसी वर्ग में किसी आश्रम में क्या हो जिसके भाव ऐसा है कि सबके सुख सुखी हो जाए, उनके सुख के लिए परिश्रम करना पड़े तकलीफ मैं उठाऊंगा, सुखी सब हो जाए। एक हमने कथा सुनी कि एक कोई भक्त था, भगवान की उपासना करता था तो बहुत ज्यादा प्रेम होने से भगवान प्रकट हो गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना, भगवान प्रकट हो गए। और बोला कि बोल क्या चाहता है, तो भगत बोला कि महाराज आप वरदान देना चाहते हैं तो पहले प्रतिज्ञा करो कि तू जो मांगेगा दूंगा, फिर मांगूंगा। कहते प्रतिज्ञा क्या है, मैं कहता हूं तू मांग ले कि मैं जो मांगू वो देना होगा। कि तुम मांगते सही, क्या मांगता क्या चाहता है। कहते महाराज जीव मात्र का कल्याण कर दो, जितने जीव 84 लाख में पड़े हुए हैं, जितने नरकों में पड़े हुए हैं, जितने जीव बंधन में है उन सबको मुक्त कर दो। कभी सबको मुक्त कर दे क्या, वो मुक्ति चाहते नहीं, जीव अपना कल्याण चाहते ही नहीं, कैसे कर दू। चाहते तो मैं क्यों कहता, वही कहते थे, वही भी अपना मुक्त कल्याण कर देते। वे चाहते नहीं तो मैं कहता हूँ सब कल्याण कर दू। कहते सबका कल्याण कर दे तो सबके पाप कौन भोगेगा। कि महाराज पाप भोगूंगा मैं, भोगा होगा आप, हम दो रहेंगे और वो छुट्टी, सबका हो जाए कल्याण, आप भोगाने वाले मैं भोगने वाला, वो पाप मैं भोगूंगा। कि दूसरों का पाप तेरे को कैसे भोगावे, तू मेरा भक्त है प्यारा है तो माफ कर दो, क्षमा कर दो, जैसे आपकी प्रसन्नता हो, नहीं तो मैं भोगने तैयार हूँ। तो भैया ये मैं कैसे कर सकता हूँ, माफ कैसे कर दू, वो चाहते ही नहीं कैसे कर दू। तो आपने कैसे कहा तू मांग, तो देने की हिम्मत नहीं हो तो कहना नहीं चाहिए, कम से कम देने की पूरी हिम्मत तो करना चाहिए, मांग ले जो चाहे दूंगा। आपने कहा कि मांग ले, ये तो वही कह सकता है जो मांगेगा दूंगा, अब दीजिए आप प्रभु के जीवों कल्याण हुआ नहीं, मेरे विजय क्या फायदा है, हमारी विजय तो तब हो जब सब कल्याण हो जाए। कैसे करें तो तेरा दर्शन स्पर्श भाषण होगा उनका कल्याण हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है आपकी मर्जी, तेरे साथ संबंध हो गया, तेरा दर्शन होगा, तेरे साथ भाषण होगा, तेरा चिंतन करेगा, तेरी बात सुनेगा, उनका कल्याण हो जाए तो भी अच्छी बात, जितना देव तो अच्छा बात, पूरी बात तो तभी हो महाराज सबका कल्याण कर। तो जो दूसरों का हित करता है उसमें कितनी विलक्षणता होती है, उसमें कितना त्याग होता है। तो सज्जनों गृहस्थ में रहते हुए एक ये युक्ति आप पालन कर लें तो बड़ा लाभ होगा। अब ध्यान दीजिए इनमें आप समझोगे हमारे तो कष्ट उठाना पड़ेगा, सबके सुख पहुंचाने में हमारे कष्ट उठाना पड़ेगा, अकेले को सबको सुख में पहुंचाऊ, सबको भोजन करूं, मैं तो भूखा ही रहूंगा, नहीं नहीं रहेंगे। जब आप अकेले सबको सुख पहुंचाओगे तो सबके सब आपको सुख पहुंचाएंगे, तो एक तो आप अपने सुख पहुंचाए खुद और एक सबके लोग सुख पहुंचाए तो जरा कौन लाभ होगा। एक मैं अपना सुख पहुंचाऊंगा और मेरे लिए आप लोग सुख पहुंचाओ, तो सुख ज्यादा आपके देने से मिलेगा तो मेरे लेने से मिलेगा, तो सुख में भी हमारी विजय होगी, आराम भी अधिक मिलेगा और कल्याण भी सबका होगा। इस तत्व को न समझने के कारण लोग समझते हैं हम कर लें, तो ये पशु वृत्ति है, पशु ये समझ नहीं सकते कि भाई दूसरों को आराम देने से आराम मिलेगा, ये पशु वृत्ति है। मनुष्य की वृत्ति है दूसरों को सुख पहुंचाना। तो ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहते वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये अगर आप समझ ले भाई बहन कि भाई हमारे चाहे कष्ट हो परंतु हमारे जितने स्वदेशी इनको सुख हो, हमारे मोहल्ले के सबके इनको सुख हो, हमारे शहर के हमारे प्रांत के जितने उनको आराम मिले, उनके सुख के लिए मैं अपने सुख का त्याग कर देता हूँ तो विशेष हो जाएगी, जरूर प्रमुख प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सीधा सरल मार्ग है, ये कर्म योग है, बड़ा सरल है। कर्म होता है एक योग होता है, तो कर्म तो होगा संसार के साथ और योग होगा भगवान के साथ। सेवा तो संसार के करेंगे, यह प्राप्ति तत्व की होगी। लभन्ते ब्रह्मते प्राप्नोति मामेव, भगवान स्वयं कहते हैं तो सर्वभूतेरित मामेव प्राप्त, मेरी प्राप्ति होती सगुण की प्राप्ति। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षिण कर्म सा, ऋषि पाप नष्ट हो गए, वे निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त है। कौन के सर्वभूति तीरता, तो प्राणी मात्र के हित में रहने से तत्व ज्ञान होता है, पर प्राणी मात्र के तत्व हित करने से भगवान के दर्शन होते हैं। तो सगुण निर्गुण कोई भी आप प्राप्ति चाहते हो तो दूसरों का हित चाहो, हित करो और अभिमान मन रखो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, तो आप सगुण चाहते तो सगुण की प्राप्ति होगी, निर्गुण चाहते तो निर्गुण की प्राप्ति होगी। और अपने अपने सुख को चाहोगे तो कल्याण कैसे होगा। कुत्ते आपस में बड़े खेलते हैं, बड़े प्रेम से खेलते हैं, मगर रोटी का टुकड़ा देखते ही लड़ाई हो जाती है। ऐसे हम भी रोटी के टुकड़े ही लड़ पड़ेंगे तो मनुष्य कैसे होगा। मनुष्य पड़ा तो नहीं होगा, मनुष्य पड़ा तभी होगा कि आप मेरी आप मेरी आप ऐसे दूसरों का हित करें, दूसरों सुख पहुंचाओ। मनुष्य में ये बुद्धि है सज्जनो, ये मनुष्य की महत्ता है, मनुष्य का मनुष्यपन है। और ये भी अगर अपने हित में अपने स्वार्थ में लग गए तो मनुष्यपना कैसे रहा। जैसे पशुओं के समान ही हुए, पशुओं के समान हुए, और पशुओं में भी नीचे हुए, पशुओं से भी नीचे, क्योंकि पशु जो नहीं भोगते हैं तो अपने पापों का फल भोग करके शुद्ध होकर मनुष्य बनने को जा रहे हैं। जो जो पशु को नहीं भोगेंगे तो उन्हें पाप नष्ट हो गए, मनुष्य बनेंगे, वो मनुष्य बनने की तैयारी में, और मनुष्य होकर दूसरों को दुख कर अपना मतलब चाहते हैं तो ये नरकों की तैयारी हो रही है। ये जा रहे हैं किधर, भरु भर पास नरक करता था, दुष्ट संग दरिद्र ही विधाता। नरकों में निवास करना बड़ा बढ़िया है, मन दुष्टों का संग खराब है, क्योंकि नरकों का संग है वो तो शुद्ध करता। नरकों में यात्रा जितनी भोगेंगे उतने पाप नष्ट होंगे, और दुष्टों के संग से पाप बढ़ेंगे, महान अत्याचार नाचार दुराचार बढ़ेगा, तो हम पतन की तरफ जाएंगे। तो हम उत्थान की तरफ कब जाते हैं कि जब सर्वे भगवान दुष्ट होगी ना, सब सुखी हो जाए, सब आराम ले, सबका कल्याण हो जाए, सबको प्राप्ति हो जाए, तो दूसरों को परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारी लगन होगी तो हमारी कितनी उन्नति होगी। सुते ही हमारी उन्नति दुनिया करेगी, भगवान करेंगे। चोर डाकू डाका डाल करके धन लूट लेते हैं, मार देते हैं, या चोरी करके धन ले जाते हैं। वे जंगल में रहते हैं और जंगल में कोई साधु भजन जाने तत्परता से लगा है, भगवान का भजन करता है, तो चोर और डाकू की सेवा करते हैं और सज्जन भी सेवा करते हैं। आप भी सेवा करो, भी संत है महाराज, भोजन ले लो, आपने कपड़ा धो लिया, उनको वो दे करके अपना अहोभाग्य समझते हैं। जिस धन को ले करके अपना जीवन सफल मानते हैं, हम मद्रास गए इतने रुपए 10,000 रुपए ले आए तो हमारा जीवन सफल हो गया, हमारी यात्रा सफल हो गई। नहीं तो मद्रास गए कुछ लाए नहीं तो यात्रा सफल नहीं, तो यात्रा सफल होती है धन मिलने से। जो धन मिलने से हमारी यात्रा सफल होती है, वो धन अगर संतों की सेवा में हमारे भाव से पूज्य जनों में लगा देते तो धन सफल होता है, तो कितने ऊंचा दर्जा हुआ। जिस धन से अपना जीवन सफल होता है और उनकी सेवा लगने धन सफल होता है, तो कब के जब दूसरा का हित कर देता हूं। और ये हित सब कर सकते हैं, आपके बहन हो कि विशेष धनी हित कर सकता है, गरीब क्या करे, गरीब बहुत विशेष हित कर सकता है, ज्यादा धनी हित नहीं कर सकता उतना जितना साधारण आदमी हित कर सकता है, सेवा कर सकता है। हम लोग भिक्षुओं के लिए देखा जाए तो गरीबों को ठेठ पहुंच जाते हैं, मारे क्या भिक्षा चाहिए, और धनी आदमी नहीं जा सकते, लाठी लिए बैठे हैं सामने, जा नहीं सकते, भीतर पहुंच नहीं सकते। तो उनको उनको ये नहीं बोलता साधु रोटी दे कैसे ले, कैसे ले बोले साधु पहुंचते नहीं। दूसरी बात, जिसके पास 10 रुपया है और एक बाद में 10,000 है, तो 10,000 के पास में 10 रुपया, और बात चली कि भाई गौओं की रक्षा के लिए चंदा हो रहा है तो दे दो, तो 10 रुपये वाला 1 रुपया दे सकता, गायों की रक्षा के लिए चंदा हो तो 10 रुपये वाला 1 रुपया दे देगा, क्या 10,000 वाला 1,000 रुपया दे देगा? 10,000 के पास में 1,000 दे देगा, मुश्किल हो जाएगी। अगर 10 लाख हो तो लाख में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उसके 10 रुपया में से 1 रुपया दे दिया, 9 रुपये रहे, ऐसे 10,000 वाला 9,000 रखकर दे दे, 10 लाख वाला 10 लाख में 9 लाख रहे, 1 लाख दे दे, 1 रुपया जितना शुरू से दिया जा सकता है, क्या 1 लाख दिया जा सकता है शून्य से? 1,000 शून्य नहीं दे सकता। तो 70 साल ये नहीं है कि 1,000 रुपये, अरे 1,000 दिए पर शक्ति कितनी है? 10,000 पास में है। 10 रुपया वाले के तो 1 रुपया देने से कुछ खर्चे में तंगी भी आवेगी, मगर 10,000 वाला 1,000 दे दे तो खर्चे में तंगी आवेगी क्या? तो तंगी होकर देता है, उसका दान बड़ा ऊंचा होता है। इस वास्ते ऐसा न समझो कि हमारे पास धन नहीं, दान क्या करें, क्योंकि आप थोड़ा दान भी बहुत बड़ा हो जाएगा और वो बड़ा दान भी थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि शक्ति कितनी है उसमें। 70 साल दत्तों का ये नापो कहते मेरा, तो दूसरों की सेवा करने में आपके ज्यादा धन की जरूरत नहीं है, ज्यादा बल की जरूरत नहीं है, ज्यादा योग की जरूरत नहीं है, आपके पास जितना है उससे आप सेवा करो, आप सेवा पूरी हो जाएगी। अरे 10 लाख वाले को 10 लाख में जो चीज मिलती है, 10 रुपये में 10 रुपये में वो चीज मिलती है, भगवान के यहाँ कीमत की गिनती नहीं है, वो शक्ति देखते हैं, सामर्थ्य देखते हैं, पूंजी देखते हैं, कितनी है सामर्थ्य है। इसलिए हमारे पास कम पूंजी हो, बल कम हो, योग्यता कम हो, विद्या कम हो, तो कम से हम अपना कल्याण कर लेंगे। तो कम है जिसके पास में, उसका जितना सुगमता से कल्याण होगा वो अधिक पूंजी वालेगा, जल्दी कल्याण नहीं होगा। इस वास्ते परमात्म तत्व की प्राप्ति करते हैं तो भाव चाहिए, योग्यता सामर्थ्य रुपये ये ज्यादा नहीं है, भाव बड़े हो, जब भाव सब कैसे सुखी हो जाए, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख सुखी हो जाए, सबका कल्याण सब हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ये भाव बन जाएगा आपका तो आप उद्धार हो जाएगा। इस वास्ते परमात्म तत्व की प्राप्ति में सबके सब पात्र है। संसार में योग्यता अधिक वाले को अधिक पद मिलेगा, योग्यता कम है कैसे पद मिलेगा? वाह वाह धनी ज्यादा उसको मिलेगी, पर परमात्मा के यहाँ पर आपकी शक्ति के अनुसार 10 रुपया 10 रुपये मिलेगा भगवान का, और 10 लाख वाला 10 लाख में मिलेगा, 10,000 10,000 में मिलेगा, 10 रुपये में मिल जाएगा, तो सस्ता मिलेगा। तो आपकी शक्ति कम है कि हम परमात्मा प्राप्ति कैसे करें? अरे भाई आपको काम कम करना पड़ेगा, अरे ज्यादा कमाने वाले टैक्स ज्यादा भरना पड़ता है, कम कमाते हो इनकम टैक्स कम लगता है, सीधी बात है। तो अधिक संगत संपत्ति हो, अधिक हमारे पास पूंजी हो, अधिक बल हो, अधिक योग्यता हो, तो अधिक हम कल्याण करेंगे दुनिया का, ये फायदा नहीं है। वह आप अपनी शक्ति से पूरा काम कीजिए, पूरा काम हो जाएगा। हमने सुना है कि दासनाथ एक रामायण है, वो पढ़ा नहीं मैंने, सुना है उस रामायण में राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था, युद्ध जो टिलहरी होती है वृक्षों पर बैठने वाली, बड़ा पूंछ लंबा टिक टिक करती पूंछ जाती है, गिलहरी क्या कहते हैं पता नहीं, तो वो गिलहरी थी। तो राम का राम जी युद्ध हो रहा था, उसके हाथ होना जैसे हाथ होते ऐसे पंजे होते ऐसे हाथ होते, तो वो एक तनखा लेकर के और पंछी महाराज श्री राम को मार दू, श्री राम को मार दू, अब वो क्या राम को मार दे, भगवान खुश हो गए, तो उस पर हाथ रखा वही लकीरें होगी वही लकीर चार मन गई, भगवान खुश हो गए, अब भगवान को सहायता दे दी उसने। क्या भगवान कमजोर थे फल दे दिया, सहायता कर दी। भाव भाव देख बड़ा खुश हो गए। तो आपका भाव देकर भगवान राजी हो जाएंगे, आपकी नियत देकर भगवान राजी हो जाएंगे। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति एक विषय में किसी को निराश नहीं होना चाहिए। अरे अपनी माँ की गोद में जाने में कोई योग्यता चाहिए क्या? हमारे विद्या चाहिए? माँ है मेरी, मेरी माँ। ऐसे भगवान तमेव माता से पिता तमेव, भगवान माँ है हमारी, पिता भगवान है, भाई बंधु भगवान है, तमेव विद्या सर्वम देव देव, सब उस परमात्मा है। तो उस परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए सज्जनों हम सबके सब अधिकारी, कोई कमजोर नहीं परमात्मा प्राप्ति में। संसार का पद बरोबर दो को बरोबर नहीं मिलेगा, संसार का पद दो को भी बरोबर नहीं मिलेगा, अगर परमात्मा बरोबर मिलेंगे सबको। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतर हो, नीचा हो, ऊंचा हो, बदमान हो चाहे मूर्ख हो, चाहे धनवान हो चाहे निर्धन हो, उस तो अपनी प्राप्ति करता है परमात्मा। समूह हम सर्वभूतेश न मे देश न प्रिय, समूह सर्वभूतेश प्राणियों में समूह, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति में सज्जनों बहनों सबको लग जाना चाहिए, उसी प्राप्ति हो जाती। नारायण नारायण।